أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا أفلم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب وأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبنائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل دكي لن olmaz ينفعكم أصل فايدس olmaz فرارو kaçmanın. إن eğer فررتم kaçıyorsanız من الموت ölümden أو veya قتل öldürülmekten وإذا إذن o takdirde de لا değildir تمتعون yaşatılacağınız illa süre قليلة çok. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla faydası olmaz. O takdirde yaşatılacağınız süre çok değildir. Kul de ki men kim zellezi ona karşı yasimukum sizi korur minallahi Allah. İn erade dilerse bikum size suen bir kötülük ev ya da erade dilerse bikum size rahmeten bir rahmet. Ve la yecidune lehum onlar ne bulurlar? Min duni kendilerine başka. Allah'tan. Veliyyen ne bir dost. Ve la nasiren ne de bir yardımcı. De ki Allah size kötülük dilerse, Allah size bir kötülük dilerse ona karşı sizi kim korur? Ya da size rahmet dilerse onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Kad gerçekten ya'lemu biliyor. Allah biliyor. Muavvikine alıkoyanları minkum içinizden vel kailine diyenleri li ihvanihim yandaşlarına helümme katılın ileyna bize. Ve la ye'tune gelmez be'eseşe savaşa illa hariç galilen pek azı. Allah içinizden alıkoyanları yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor pek azı hariç savaşa gelmez. Eşihatten pek cimridirler aleyküm size karşı. Fe izâ hele çattı mı câe gelip havfe korku. Ra'aytehum görürsün yanzurune baktıklarını ileyke sana. Tedurru dönerek e'yunuhum gözleri kellezi gibi yuhşa baygınlığı çökmüş gibi. Aleyhi üzerine minel mevti ölüm. Fe izâ ise zehebe gidince havfu korku gittiğinde. Selakukum sizi incitirler bir elsinetin dilleriyle hidadin sivri dilleriyle eşihatten düşkün ala göstererek el hayre hayra ulaike onlar lem yu'minu iman etmiş değillerdir. فَاَحْبَتَ boşa çıkarmıştır Allahu Allah اَعْمَالَهُمْ onların yaptıklarını ve kâne idi ذَٰلِكَ bu alallahi Allah'a göre yesiren kolay. Size karşı pek cimridirler. Hele korku gelip çattı mı üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise hayra düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Yahsebune sanıyorlar ahzabe düşman birliklerinin lem yezhebu bozulup gitmediklerini ve in eğer olsa yeti gelecek ahzabu ordusu yevaddu mütefikler lev isterler ki ennehum onlar bulunsunlar da badune göçebe fi içinde fil e'rabi Araplar içinde yes'elune sorsunlar an enbaikum sizin haberlerinizi. وَلَوْ زَاتَنْ كَانُوا بُلُنْسَلَرْدِ ف۪يكُمْ içinizden مَا دَيِلَّرْدِ قَاتَلُوا savaşa اِلَّا anca bile قَلِيلًا pek azı bile. Düşman birliklerinin bozulup gitmediklerini sanıyorlar ve müttefikler ordusu yine gelecek olsa onlar isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorsunlar. Ve zaten içinizde bulunsalardı bile pek azı savaşacak değillerdi. Lakad andolsun ki kâne lekum sizin için vardır fi Resulillah Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü usvetin bir örnektir hasene güzel bir örnek limen ummanlar kâne yercu kavuşmayı Allah'a vel yevmül gününe ahiret gününe ve zekara zikredenler için Allah'ı kesiren çok. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Velemma vakit rea gördükleri vakit el müminune müminler ise ahzabe düşman birliklerini kalu dediler. Hâzâ işte ma vaadena bize vaad ettiği Allah'ın ve Resulünün ve sadaka doğru söylemiştir Allahu Allah ve Resuluhu ve Resulü. Ve ma zâdehum onların arttırdı illa ancak imanen imanlarını ve teslime bağlılıklarını. Ve müminler ise düşman birliklerini gördükleri vakit işte Allah ve Resulünün bize vaad ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Onların ancak imanlarını ve bağlılıklarını arttırdı. İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için uygun örnek ve rehberler edinirler. Bunların yollarını izleyerek, tavsiyelerine uyarak hareket edip istediklerini elde etmeye çalışırlar. Allah'a iman edip onun rızasını isteyen, ahirette lütfedeceği emsalsız nimetlere mazhar olmayı umman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi bulunmaz örnek onun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, davetçisi, ışığı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun örnekliği yalnızca Hendek Savaşı'ndaki davranışlarda değil, müminlerin bütün hayatlarında geçerlidir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.